mówisz mi, czy chronić, panie, gubię ludzi najbardziej, hajs ich głupi, ale tylko tych głupi, tych podatnych. Bez zasad, ideałów, biegną świńskim druchtem do koryta pełnego dolarów, a im więcej źle o tym, łaknie nie rośnie, nie gadamy już tak ze sobą jak kiedyś, co nie? Nie, bo nie mamy kurwa mać mordy już oczy. Mam małe ambicje, po prostu nie jestem żarłoczny, nie, wszystko dla wszystkich, kocham bliskich, ale bliscy są mi bliżsi niż te pierdolone zyski, niż ten zimny wzrok papierowego jak gieły, twoja zachłanność drży mnie jak skórę papier ścierny. Brzuch wytęty jest tylko przenosią, bo nie dziejesz się jedzeniem jak dziwki miłością. Pamiętaj, trzeba żreć, ale z rozsądkiem zdechniesz sam, ale przynajmniej z pełnym żołądkiem. Każdy chce i musi żreć, nie każdy ma do tego talent, umiar, nie jeden zgłupiał. Żreć, nie każdy ma do tego talent, umiar, nie jeden zgłupiał. Talent, już o nim nie pamiętam, ty o nim nie pamiętasz. Każdy lubi żreć, jak nie lubi to kłamie. Mówią o tobie śmieć, bo kochasz tylko żarcie. Kochasz tylko drogie, bo chujowe jest tanie. Bo tanie jest chujowe, apetyt rośnie w miarę. Wiesz czego, kolego, dlaczego jesteś durnie? Bo od hajsu puchniesz jak skarbonka na komunii. Kochasz drogie knajpy i kochasz drogie kluby. Mnie inspirują emocje i kocham ludzi też. Mógłbym iść w tę stronę i zapomnij skąd jestem, ale przede wszystkim dokąd dążę, po co jestem. Dlaczego na palcu mam obrączkę? Jak słyszę muzykę, nie słyszę jak liczą się pieniądze. Każdy, kto mnie zna, wie, że mam serce po operacji, ale jest jak bez kres. Każdy chce i musi żreć, nie każdy ma do tego talent, umiar, nie jeden zgłupiał. Talent, już o nim nie pamiętam, ty o nim nie pamiętasz. Każdy chce i musi żreć, nie każdy ma do tego talent, umiar, nie jeden zgłupiał. Talent,